Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier odwiedził żołnierzy pełniących służbę na wschodniej granicy Polski. Bunt, chaos i porozumienie, co tak naprawdę wydarzyło się w Rosji. Turyści w Tatrach muszą liczyć się od jutra z utrudnieniami w Dolinie Kościeliskiej. Po wczorajszej próbie puczu w Rosji premier Mateusz Morawiecki odwiedził 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Jak mówił, jest zbudowany morale i duchem patriotyzmu wśród jego żołnierzy. Szef rządu podziękował mundurowym i ich dowódcom, którzy pełnią służbę w tym wyjątkowym czasie. Takich żołnierzy, takich dowódców potrzebujemy. Nawet wczorajsze, przedwczorajsze nocne wydarzenia w Rosji pokazują, że wszystko to, co tam się dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności. Nie wiemy do końca i nikt na świecie nie wie, jakie rzeczywiste powody kryły się za tym, co wczoraj zakończyło się późnym wieczorem przed Moskwą, tym marszem grupy Wagnera, żołnierzy Prigożyna. Pewnie najbliższe dni i tygodnie to pokażą. Premier podkreślił, że niezależnie od powodów ostatnich wydarzeń, Rosja to kraj agresywny i barbarzyński, napadający na pokojowo nastawione kraje. Szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, wczoraj twierdził, że podczas jego marszu na Moskwę nie padł ani jeden strzał, nie poświęcono nawet kropli krwi. Jednak według niezależnych serwisów internetowych zbuntowani najemnicy zabili od 13 do 20 rosyjskich pilotów wojskowych. Zniszczyli także 7 śmigłowców Mi-8. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Serwis wojskowy Fighter Bomber napisał o 13 zabitych przez najemników pilotach. Inny serwis związany z reżimowym resortem obrony podał, że Wagnerowcy zabili 15 żołnierzy, z których większość to piloci. Jeszcze inni blogerzy informują o 20 ofiarach buntu najemników. Portal Nastajaszcheje Vremya napisał, że koordynator grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn ma wypłacić rodzinom poległych odszkodowanie w wysokości 50 milionów rubli, to jest około 600 tysięcy euro. Bunt trwał dobę. Zakończył się odwrotem Wagnerowców. Moskiewski reżim zapowiedział, że odstąpi od ich ścigania, ale Prigożyn przeprowadzi się na Białoruś, a jego ludzie wrócą na front. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Inaczej, jak mówi weteran misji zagranicznych Wojska Polskiego, kapitan Sławomir Pitera, będzie z tymi bojówkarzami z grupy Wagnera, którzy działają w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Związane jest to z tym, że to jest właśnie formacja, która działa nie tylko te przedostatnie lata na terenie Rosji czy na terenach okupowanych przez Rosję na Ukrainie, ale to jest formacja działająca i w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tam gdzie Rosja ma swoje interesy. Tam będzie potrzebowała właśnie najemników, bo to jest właśnie formacja najemnicza. Są to żołnierze, są to sołdaci po rosyjsku mówiący, którzy walczą za pieniądze. Tam, gdzie ich zleceniodawca wyśle, tam będą wykonywali wszelkie polecenia bez żadnych skrupułów. Grupa Wagnera to organizacja oskarżana o zbrodnie wojenne, porwania, morderstwa i tortury. Na szlaku w Dolinie Kościeliskiej w okolicy zejścia z Jaskini Mroźnej w poniedziałek wystąpią utrudnienia związane z remontem szlaku. Z uwagi na prowadzone prace ten popularny szlak może być chwilowo zamykany, ale na czas nie dłuższy niż 10 minut, informuje Tatrzański Park Narodowy. Utrudnienia w ruchu będą spowodowane remontem szlaku czarnego prowadzącego od wylotu Jaskini Mroźnej. Ten szlak krzyżuje się z popularnym szlakiem zielonym przez Dolinę Kościeliską i tam właśnie na poniedziałek zaplanowane są prace remontowe. Jaskinia Mroźna jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w polskich Tatrach, jedną z 6 jaskiń udostępnianych do zwiedzania. Podobno mają magiczną moc, a na pewno całe spektrum zalet. Na festiwalu ziół w Blankach pod Lidzbarkiem Warmińskim można się o tym przekonać. Miejscowość słynie z przetworów zielarskich, a co czeka na tych, którzy odwiedzą festiwal ziół, opowiada Paulina Zdanowicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Porozmawiamy o ziołach, o ich właściwościach, o tym, jak można je wykorzystać w kuchni, w medycynie, w naszym codziennym życiu. Czas będą umilać występy artystyczne, występy taneczne, jak również odbędzie się mini jarmark z wyrobami rękodzielniczymi, a także cała strefa dla rodzin z dziećmi. Impreza potrwa do późnego wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pobadać i zagrzmieć może tylko na wschodzie. Wszędzie będzie sporo słońca i przyjemne letnie temperatury, ale nieupalne od 23 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Proszę Państwa, na zegarze już prawie 13 minut po godzinie pierwszej. Jesteśmy na Kaszubach, dzisiaj w Brodnicy Górnej, na Truska w Kobraniu. Kaszubska truskawka jest rarytasem. Ma status wyjątkowy i słynie z walorów smakowych. Pola truskawek zlokalizowane są tutaj na wzgórzach morenowych. Specyficzny mikroklimat powoduje, że truskawki czują się tutaj wyjątkowo dobrze. Leniwe popołudnie spędzamy właśnie tutaj. Mamy nadzieję, że Państwo nabiorą ochoty na truskawki, ale także rozbudzimy Państwa ciekawość na tyle, by tutaj przyjechać i skorzystać z wyjątkowych walorów turystycznych Szwajcarii Kaszubskiej. Anna Regulska realizuje program w Warszawie. Tutaj na miejscu Marcin Kocięba, Wojciech Dorosz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zaczynamy leniwe popołudnie. Dzisiaj truskawka w roli głównej. Ten zapach unosi się w powietrzu, ale z nami także będą ludzie Kaszub. Zapraszam. 17, już prawie 18 minut po godzinie 13. Strawberry Fields Forever, The Beatles przed momentem. No i jesteśmy na polach truskawkowych właśnie tutaj. Jesteśmy, proszę Państwa, także przy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionów Brodnicy Górnej, niedaleko Kartuz. Przed nami malownicze jezioro Brodno Wielkie, a ze mną gość Małgorzata Paździor-Król, dyrektorka Kartuskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. I witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to za niesamowite miejsce. Ten widok zapiera dech w piersi. No dokładnie dlatego w tak cudowne miejsce Państwa zaprosiliśmy, bo Kaszuby są jedyne w swoim rodzaju, a my jesteśmy jakby w jego centrum, tak? Patrzymy na Brodno, na amfiteatr, na marinę żeglarską. To wszystko jest częścią działalności Kartuskiego Centrum Kultury. Pani dyrektor, jakie są tegoroczne zbiory? Było sucho, ale truskawki są. Może trochę mniej? Zbiory są, jak mówią plantatorzy, średnie, bo brak deszczu zrobił dużo złej roboty, ale też, tak jak mówią, czerwcowe przymrozki, które jednak bardzo mocno naruszyły te truskawki, są średnie, średnio dobre. O, tak to by nazwać. Pachną, mam tutaj jedną w dłoni. A proszę spróbować. No właśnie, proszę Państwa, ten sok, słodkie, dobre, konsystencja tutaj, wszystko się zgadza. Pani dyrektor, zacznijmy od truskawkobrania, bo to święto, ten festyn także ma długą tradycję. Od czego to wszystko się zaczęło? No, zaczęło się od truskawki, która jest tutaj królową tego regionu. I te czasy pamiętają, ludzie pamiętają jeszcze czasy, kiedy pierwsze truskawkobranie, czyli te dożynki, odbywały się na klepisku. To musiały być piękne klimaty, prawda? Czy to miało związek ze zmianą pór roku? Bo lato się rozpoczyna, to jest taki czas, kiedy zwłaszcza w takiej tradycji ludowej odbywały się różnego rodzaju zabawy. Tak, ale no tutaj rządzi truskawka, więc jest to uwarunkowane tym, kiedy ona ma ten swój szczyt, kiedy są zbiory i stąd głównie jest ten czas. A kiedy się okazało, że tutejsza truskawka jest wyjątkowa? Kiedy ją po raz pierwszy spróbowano. I wtedy okazało się, że całe ukształtowanie terenu, bo tutaj jest to zagłębie, ale to dlatego też, że truskawka ma świetny klimat do tego, żeby tutaj owocować. To są ziemie specyficzne, tak jak mówią ci, którzy się znają, piąta, szósta klasa, bo musi być trochę piasku, ale też nasłonecznienie, czyli ten cały klimat, który tutaj na Kaszubach jest wyjątkowy. Rozpoczyna się próba, proszę Państwa, także do koncertu, który po południu i wieczorem mamy porę popołudniową. No cóż, za chwilę wrócimy do tematu truskawek i także kultury regionu, w którym dzisiaj jesteśmy. 20 minut po godzinie 13. Małgorzata Paździor-Król, dyrektorka Kartuskiego Centrum Kultury, jest naszym gościem. Jesteśmy, proszę Państwa, na Kaszubach, na Truska w Kobraniu. Pani Małgorzato, pani dyrektor, mamy piękne jezioro tutaj przed oczami, jezioro Brodno Wielkie. Sporo aktywności tutaj można dla tych wszystkich, którzy kochają sporty wodne, uprawiać. Tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest część naszej działalności jako Kartuskiego Centrum Kultury. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj kształcić żeglarzy. Mhm. Jezioro jest przepiękne, jest świetne, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu. I kształcimy od dzieci poprzez młodzież. Bardzo się cieszymy, bo mamy tutaj panią Monikę Bronicką, która jest kilkukrotną mistrzynią Polski w żeglarstwie, ale też w deskach SUP. Więc są u nas deski, są pani kajaki. Pani próbowała na SUPie? Nie. Boję się tego, bo mnie pani dzisiaj proponowała. No tak, ale pan jest mężczyzną. No tak, jestem mężczyzną, ale też nie próbowałem. A umie też pan pływać? Mogę się bać też, prawda? Jako mężczyzna. No tak, oczywiście. Są to uczucia nam wszystkim bliskie. Natomiast jeżeli pan umie pływać, to nie będzie pan miał z tym problemu, bo deska SUP jest przymocowana do nogi, więc kiedy pan wpadnie do niej... Może razem spróbujemy. To jest wyzwanie. Podejmuję rękawice. Jesteśmy umówieni. Po programie spróbujemy. Tak, jakoś sobie poradzimy. Tak. Ja będę w każdym razie na desce, dobrze? Dobrze, dobrze. Jak powstały Kaszuby? Z tym wiąże się legenda z aniołami. W związku z tym, że... A w zasadzie z jednym aniołem, który zaspał. Tak, w związku z tym, że ja jestem świeżakiem na Kaszubach, bo pochodzę z części południowo-wschodniej Polski. Przeprowadziłam z Lubelszczyzny, z Chełma, spod ukraińskiej granicy. I kiedy usłyszałam po raz pierwszy historię, chciałam ją bardzo zapamiętać. Ja spróbuję ją Państwu powiedzieć być może nie tak pięknie, jakby to powiedzieli rodowici Kaszubi, ale mnie to urzekło. Otóż kiedy powstawał świat, Pan Bóg zaprosił do siebie aniołów wszystkich terenów Polski i nasz Kaszubski po prostu zaspał. Mm. I nie stawił się na to spotkanie z Panem Bogiem, więc jadł inni truskawki. Wzięli... Jadł truskawki. Podejrzewam, że to było w tej porze roku, a jak jadł truskawki, to nic dziwnego, że nie dotarł na czasu. I kiedy okazało się, że nasz anioł poszedł, okazało się, że wszystko jest rozdane. Nie ma nic. No więc była lipa, mówiąc tak potocznie, więc Kaszubi się naradzili i wysłali najmądrzejszego Kaszuba do Pana Boga. Kaszub wiedział, że nie może wrócić z pustymi rękoma. Silna karta przetargowa się pojawiła. Tak. No i stanął ten biedny Kaszub przed Panem Bogiem i mówi: Panie Boże, no i co teraz będzie? No musisz coś znaleźć. No Pan Bóg mówi: no kochani, no chętnie by wam coś dał, ale no wszystko już wzięli. No i ten Kaszub tak patrzy na te woreczki, które tam leżą i mówi: Panie Boże, może coś wysypiesz z tego każdego tam woreczka, może coś tam jeszcze skapnie. Tak no potrząśnij. No i Pan Bóg tak patrzy, no szkoda się zrobiło Panu Bogu i tak potrząsnął jednym, coś tam wypadło. O, jeziora. Potrząsnął drugim, wzgórza morenowe. Tak, potrząsnął trzecim, lasy. Wąwozy. I mówi Pan Bóg: no ja mogę tylko dać to, co wypadło. No Kaszub co? Wziął to, co było. I tym sposobem mamy wszystko. Czyli mamy wszystko. Góry, jeziora, wąwozy, no jeszcze morze bardzo blisko, więc co więcej trzeba. I dlatego Kaszuby są tak wyjątkowe i tak piękne i tak bardzo różnią się od innych, że tak powiem, krain naszej Polski. Gdyby Państwo jeszcze tak do końca nie mieli zaplanowanych wakacji albo szukali inspiracji do tego, żeby gdzieś wyjechać, bo niekoniecznie za granicę, to zapraszamy tutaj do tego regionu. Mnie absolutnie urzekł. Zazwyczaj gdzieś tam jedziemy do Trójmiasta, a później dalej nad Bałtyk. Te Kaszuby i gdzieś tyle, tam... Nie? Tak. A naprawdę warto się tutaj zatrzymać i poznać potencjał tego regionu. Jesteśmy na Truska w Kobraniu. Pani Małgorzato, na festynie możemy też poznać kulturę regionu, poznać prawdziwych Kaszubów. Tak, no na pewno spotkają Państwo plantatorów, którzy pięknie mówią po kaszubsku i z dziada pradziada uprawiają te truskawki, bo tak się ta tradycja zaczęła. Oni są temu wierni. Mamy stoiska z rękodziełem, mamy haft kaszubski, który jest wyjątkowy u nas, bo tak jak mówi się, że jest to pewnego rodzaju szyfr. Więc jeżeli Państwo do nas zawitają, to mogą i muzycznie, i artystycznie, bo też będzie zespół regionalny pieśni i tańca Kaszuby, który będzie prezentował się na scenie, ale może zaprezentuje się również. Może przyjdą do nas. Tak, i zaśpiewają Kaszubskie jeziora. Cudny utwór. No, zakochały się w tym miejscu też osoby z Polski. Tutaj warto wspomnieć, że pani Danuta Stenka jest rodowitą Kaszubką. Ostatnio była pani Agata Kulesza, która niedaleko kupiła domek swój, bo po prostu kocha te tereny. Może ten na wzgórzu, zaraz nie, za jeziorem. Nie, tam zdradzę, mieszka. Że ja jeszcze nie, ale bardzo bym chciała. Natomiast mieszka pan Skiba, który też ukochał Kaszuby. I sobie pływa tutaj na łódce albo na rowerku wodnym. Pozdrawiamy serdecznie. To może uda nam się także porozmawiać z zespołem lokalnym, który także zademonstruje swoje możliwości. Na pewno Kuba Witkowski, proszę państwa, dostał się w tryby koła gospodyń wiejskich. Jak to spotkanie wypadło, czego się dowiedział, kogo poznał, o tym wszystkim przekonamy się za moment. A naszym gościem była Małgorzata Paździor-Król, dyrektorka Kartowskiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam na Kaszuby. Ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Program Trzeci Polskiego Radia. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. need to know while I'm still standing. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made for men to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. Truskawko branie w Brodnicy Górnej nie mogłoby się odbyć bez specjałów lokalnej kaszubskiej kuchni, a w sezonie truskawkowym na stołach królują, a jakże, dania z truskawkami i z truskawkowymi akcentami lub związane ze zbiorem tych owoców. I jak i kto, proszę Państwa, jak nie koło gospodyń wiejskich, wie najlepiej, jak takie specjały przygotować. Na czele Brodnickiego Stowarzyszenia stoi Barbara Kępa, sołtyska wsi, która zabrała Kubę Witkowskiego do kuchni, gdzie panie przygotowują przysmaki na dzisiejsze truskawkobranie. Niespodzianka, przywiozłam wam radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochane panie, co pani tutaj szykują? Co tu się dzieje? Przygotowujemy naleśniki i one będą nadziewane serkiem z truskawkami, polewane musem truskawkowym. No i pewnie dla dzieciaczków jeszcze jakaś nutelka będzie. Gdzie te truskawki? Tu jakieś są. Można spróbować? Śmiało. Od kogo to są truskawki? Od gospodarza miejscowego. I to jest ten smak legendarny? To jest ten smak. Kaszubski, bo wszyscy mówią u nas, że jedziecie w Zagłębie Truskawkowej, że tu są najlepsze truskawki. Tak, to prawda. A z czego się bierze ten dobry smak? Niekoniecznie duże, żeby dobre. Te duże wiadomo, że są troszkę pędzone. Te nasze są takie mniej pędzone. Tu jeszcze się tak nie chrzci tych truskawek. Tak jakby są bardziej ekologiczne. Może warto powiedzieć, że właśnie nasze truskawki są pełne słońca i właśnie miłości, bo to jest wszystko takie robione z miłością. Hodowane. Jak ja widzę, jak mój sąsiad naprzeciwko właśnie ma pole truskawek, dosyć takie całkiem małe i on właśnie codziennie chodzi, patrzy na te truskawki, zbiera. Wcześniej były nawadniane ze stawiku, jak było właśnie sucho, nie było deszczy. Więc tutaj widać bardzo dużą taką troskę i miłość w tym. O, koleżanka przyszła, przyniosła może truskawkowe ciasto? Tak, o 4 rano robione. Co o 4 rano robione? O 4 rano. Ciasto to jest? Drożdżowe. Drożdżowe, czyli taki placek drożdżowy. Z truskawkami i z rabarbarem. Rabarbar, truskawki, o rany. Truskawki skąd pani wzięła? Z własnego ogródka. Z własnego ogródka. Tak, rabarbar też. To ma pani jakiś specjalny przepis? Bo ja panią zapytam jako wnuk kobiety, która miała rękę do drożdżowego. Jak ona piekła, to w okolicy mówili, że nikt tak nie potrafi. Więc pytanie, jaki pani ma patent? Ja mam bardzo proste. Wszystko wrzucam do miski na 2,5 godziny. Po tym mieszam, zostawiam jeszcze na chwilę, wylewam ciasto na blachę, do piekarnika, owoce i ciach. I to tyle. Już było próbowane. Tak. No to teraz ja spróbuję. Proszę bardzo. Dzięki. Ciasto rewelacja. Nie, mówię poważnie. Jest chłodzowy, najlepszy. Nie, ale te truskawki faktycznie macie dobre. Pasował się idealnie, proszę Państwa. Ciekawe, czy chociaż kawałek tego ciasta zostanie dla nas. Kuba Witkowski, do pobliskiej remizy jeszcze wrócimy. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mądrzyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać. Stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Wracamy do pobliskiej remizy strażackiej, gdzie w kuchni uwijają się panie z koła gospodyń wiejskich i przygotowują wyjątkowe przysmaki na truskawkobranie. A co tam skwierczy na patelniach, to sprawdza Kuba Witkowski. Co tutaj się dzieje? Co tu się smaży? Tu się smaży buczek, na którym będziemy odsmażać ziemniaki, tak zwane nasze zapiekłe bulwy. I to będziemy podawać na tackach, posypane szczypiorkiem i do tego maślaneczka. Zapiekłe? Zapiekłe bulwy. Czyli to są ziemniaki? Odsmażane. Odsmażane ziemniaki. Tak. I to jest takie tradycyjne danie tutaj regionalne? Kaszubskie, szybkie danie nasze regionalne. W takim okresie właśnie prac w truskawkach, gdzie nie ma czasu stać przy tych garach, to jest taki szybki obiad. I co, te ziemniaki trzeba teraz? Utrampać. A po naszemu? Czyli ugnieść. Czyli najpierw ten podsmażony boczek z cebulką. Z cebulką tutaj został na dnie. Do tego zostały wrzucone ziemniaki, ugotowane ziemniaki. I teraz co? Pani je dusi po prostu. Teraz je duszę i no i doprawimy pieprzem, solą. I na koniec, jak już pójdą na wydawkę, na talerzyki, troszkę szczypiorkiem, można jeść. To się człowieku męczy przy tym. Przy takiej ilości tak. Ten chleb to nie jest taki chleb ze sklepu. Nie, to jest wypiekane przez nasze dziewczyny, koleżanki na świeżo. I ten chlebek będzie serwowany z czym? Ze smalcem, ze skwarkami i małosolnym ogórkiem. Czyli palce lizać. Daję palce panu, lizać. Ja panu tutaj zaraz zaserwuję. O, to jest ten chlebek, tak? Proszę. Dobrze, to ja będę próbował. To jest przepyszne. Prosta rzecz, a cieszy. To. No jak sobie podjadł, to teraz będzie musiał spalić, proszę państwa, ja tego dopilnuję, a o potencjale turystycznym i o spalaniu, jeśli chodzi o kalorie, już za moment w Trójce opowie Sylwia Biankowska, wiceburmistrz Kartus. Kwadrans do godziny 14. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. I can let you go. Proszę państwa, cukiereczku, nie mogę cię odpuścić, a my dzisiaj cukierki zmieniamy na truskawki. Jesteśmy na truskawkobraniu w malowniczej scenerii Szwajcarii Kaszubskiej, wokół wzgórza, jeziora, lasy. Jednym słowem, a w zasadzie w trzech słowach, raj dla turystów. Naszym gościem jest Sylwia Biankowska, wiceburmistrz Kartus. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałabym, że nie tylko raj dla turystów, ale również dla mieszkańców. Ja jestem mieszkańcem Szwajcarii Kaszubskiej praktycznie od urodzenia. No i nie wyobrażam sobie, żeby mieszkać gdzieś indziej. I co? Kiedy pani wyjeżdża, to robi się nudno? Nie, ale tęsknię. Po prostu z radością wracam z urlopu do domu. To za czym pani tęskni? Niech pani opowiada. O czym pan wspomniał? Przede wszystkim przyroda, ale bo rozmawialiśmy też... wcześniej, tak. Jeszcze na antenie nie rozmawialiśmy, ale już sobie wcześniej rozmawialiśmy. Oczywiście. To tak, no właśnie. Przyroda. Przyroda. Przede wszystkim malownicze ukształtowanie terenu. Mamy tą rzeźbę polodowcową, czyli mamy pagórki, wzniesienia, mamy doliny, mamy wąwozy, mamy mnóstwo lasów, pól. Mamy takie tereny też dziewicze, gdzie można naprawdę spokojnie spędzić urlop, wyciszyć się. Nie ma tutaj takiego zgiełku, tego typowego górskiego czy nadmorskiego. Jak tutaj jest z ruchem turystycznym? Czy to nie jest tak, że właśnie na przykład mieszkańcy Trójmiasta przyjeżdżają tutaj na weekend i robi się tłoczno? Nie robi się tłoczno. Szwajcaria Kaszubska jest na tyle rozległa i jest wiele ośrodków takich prywatnych. Agroturystyka jest. Są również pensjonaty małe, niewielkie ośrodki, również hotele. I na tyle jest ten rozległy i teren, że na pewno nie poczujemy się tutaj stłamszeni obecnością obcych ludzi. Możemy się poczuć swojsko, możemy posmakować w kaszubskiej kuchni. Możemy też się usportowić, bo mamy bardzo szeroką ofertę sportową. Mamy konie, mamy rowery, trasy turystyczne, rowerowe, mamy trasy szlaków kajakowych. Mamy również trasy Nordic Walking. Wszystko to jest dostępne w ośrodkach wczasowych, ale również są ogólnodostępne przystanie, gdzie można wypożyczyć kajak, żaglówkę czy też rowerek wodny. Pani burmistrz, co warto zobaczyć w Kartuzach? W Kartuzach naszą taką najważniejszą perełką jest kolegiata. Jest to kolebka Kartuz, bo Kartuzy nazwa... To tam ten anioł zaspał, tak? Ten, który stworzył tutaj tak, jednocześnie. Oczywiście. Poprosił Pana Boga. Tak, poprosił. Pan Bóg nam wysypał wszystko to, co najlepsze było na dnie worka. Natomiast Kartuzy to jest od zakonu Kartuzów nazwa pochodzi i przepięknie zachowana jest kolegiata. Mamy również Muzeum Kaszubskie, gdzie z przewodnikiem dowiemy się praktycznie wszystkie o Kaszubach. Poznamy, jak Kaszubi kiedyś żyli, jak pracowali, czym się zajmowali, jak się bawili. A czym się zajmowali kiedyś? Łowili? Rybołówstwo głównie. Mm. Głównie rybołówstwo, ale również orka. Ciężka orka w polu, a ziemie nie są zbyt urodzajne, dlatego stąd ta truskawka. Truskawka jako owoc, który nie wymaga zbyt urodzajnej ziemi, bo mamy piaski, mamy gliny, mamy trochę torfów. Natomiast Kaszubi są bardzo pracowici. To widać też po zagrodach. Jak wyjeżdżamy na przykład na południe Europy, w ośrodkach takich hotelowych, kurortach jest pięknie. Wyjdziemy za kurort, niekoniecznie jest pięknie. U nas wszędzie jest pięknie. I to jest właśnie to, co zachęca, co powoduje, że się i przyjemnie mieszka, i się przyjemnie wypoczywa na Kaszubach. To jest, proszę Państwa, lokalny patriotyzm. Jarra Duni. Co to takiego? No Jarra Duni to jest też malowniczy teren. Przebiega... Ten lodowiec tutaj namieszał sporo, tak, prawda? Tak, namieszał. Rzeka Radunia płynie sobie. Możemy również skorzystać ze szlaku kajakowego. Są wypożyczalnie kajaków. Organizatorzy o wszystko zadbają. Również o posiłki na trasie, o dobrą zabawę, o ognisko. Warto spróbować tego wszystkiego. Natomiast dowiemy się z tego ze stron internetowych. Mamy stronę Szwajcaria Kaszubska. Jest to strona utworzona przez Stowarzyszenie Turystyczne, bo gminy Szwajcarii Kaszubskiej wszystkie założyły Stowarzyszenie Turystyczne, gdzie prowadzimy takie działania promocyjne i również stricte związane z organizacją ruchu turystycznego. Czy tam jest ten tort, który konsumują później turyści? Dzielą na kawałki, ale wszystkie informacje znajdą na tej stronie. Jest strona i jest też aplikacja, którą warto sobie ściągnąć. Wszystkie atrakcje są umieszczone na mapie. Można też sobie szlak opracować na podstawie tej aplikacji. Punkty widokowe. Też warto je odwiedzić. My jesteśmy na jednym z nich. To jest Złota Góra. Tak, jesteśmy na Złotej Górze. Malowniczy widok na jezioro. Takich punktów jest wiele na terenie Szwajcarii. Mamy nawet w Kartuzach ławkę asesora. Mamy tutaj nieopodal wiatrak w Remboszewie, też tak zwana Modra Sobótka, piękny punkt widokowy. Mamy jezioro Luby Gość, jest to rezerwat przyrody w Lasach Mirachowskich, gdzie jest kilka rezerwatów. Jest tam orzeł bielik, też rzadko spotykany ptak na terenie Polski.